राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम शुभदास जी महाराज आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2061 तदनुसार 5 जून 2004 सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम अंतिम श्लोक में अपने साधक भक्तों को अति प्रिय कहा है। हाँ। और उस सप्तम अध्याय के 18वां श्लोक में ज्ञानी तो आत्मेव में मतम ज्ञानी तो आत्मेव में मतम इससे ज्ञानी प्रेमी भक्तों को सर्वश्रेष्ठ कहा है, तो इसका तात्पर्य क्या है? हाँ? इसका तात्पर्य क्या है? एक तो प्रेमी भक्त एक बात हुई, वो ज्ञानी भी भक्त है, वो तो प्रेमी भक्त है वहाँ। हाँ। और यहाँ साधक भक्त है। हाँ, तो साधक भक्त है, प्यारे भक्त है, कि दूसरे भक्तों को तो भगवान ने अपना दर्शन दिया है, ज्ञान करा दिया, और वे अभी तक ज्ञान हुआ ही नहीं है, वो छोटा है, इस वास्ते प्यारा है, और ये ज्ञानी भक्त सबसे ऊंचा है, इस वास्ते प्यारा है। ये ऊंचा है इसलिए प्यारा है, वो साधक भक्त है, छोटा है इसलिए प्यारा है। हाँ, ज्ञान तो आत्मा ही मैं बताऊ, ज्ञान तो मेरा आत्मा ही है, सब सब ये आत्मा होता है, ज्ञान ही तो आत्मा ही मैं बताऊ, सब वो साधन है। शंका वालों मैं शंका से बोलो, तो प्रेमी भक्त और साधक भक्त दोनों में श्रेष्ठ कौन है फिर? तुम दो दृष्टि है, दृष्टि जो परमात्म तत्व तो वो जानने वाला में तो ज्ञानी श्रेष्ठ है, और छोटा में साधु गुण श्रेष्ठ है। छोटा में बच्चा होता है, प्यारा होता है माँ को, छोटा है बच्चा, और वो ज्ञानी है तो वो भी प्यारा है, वो मेरा स्वरूप ही है, प्यारा क्या स्वरूप है मेरा, और वो मेरे प्यारा है, साधु प्यारा है प्यारा। मान दूसरे भक्तों को तो देखो, भगत भक्ति करता है तो उसको सिद्धि प्राप्त हो गई, तो मैंने भी कुछ कर दिया, फिर यथोक्तम परिभाषित है, जैसा कहे उसका अनुसरण करता है, तो उनका हृदय मेरे पर इस वास्ते मेरे प्यारा है, ये सिद्ध भक्त मेरा स्वरूप है। वो पूछने वाला अगर शंका हो तो पूछो, फिर सब कुछ भगवान ही है, तो संसार के साथ हम व्यवहार फिर कैसे करें? घर जैसे करते हो वैसे शुद्ध घर, स्वार्थ का अभिमान में त्याग करे, स्वार्थ और अभिमान को त्याग करके व्यवहार करे। सेठ जी ने तत्व चिंतामणि में भजन करने को सर्वश्रेष्ठ बताया, सेठ जी तत्व चिंतामणि में भजन करने को सर्वश्रेष्ठ बताया, यहाँ तक लिखा है कि भजन करते करते शरीर छूट जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने भजन को मुख्यता देनी चाहिए। बहुत ठीक है, बढ़िया बात है, वो शरीर को कष्ट पहुँचे या शरीर छूट जाए तो शरीर तो छूटेगा ही, ये तो छूटेगा ही, पक्की बात है, नई बात क्या हुई? नई बात क्या हुई? छूटने में तो छूटेगा ही, नई बात क्या हुई? भगवान ने आगे नई बात हुई। इनका प्रश्न ये है कि शरीर को कष्ट पहुंचेगा तो फिर भजन कैसे करेंगे? फिर तो मन तो इधर ले। अरे भजन शरीर से नहीं होता, भजन शरीर से नहीं होता, यद्यपि आता है कि भजन शरीर से होता है, वो शरीर से विवेक से होता है, शरीर से भजन नहीं होता, प्यार होता है तो शरीर से नहीं होता, शरीर से ठगाई हो सकती है, प्यार दिखा सकता है, बहुत प्यारा हौसला पड़ोसा और दूध ऐसा भी हुआ, बहुत बढ़िया दूध है, किस डालू दिए मैं दूध बहुत है भी दे रहे, स्वांग हो सकता है, हृदय प्यार देता है, दिखा सकता भीतर बैर भरा बैर मर जाए ऐसी बात क्या प्रेम है वो। आजकल बहुत सारे संत महात्मा एवं वक्ता अपने को भगवान के अवतार मानते हैं एवं उनके शिष्य लोग भी उनके भगवान के अवतार मानते हैं, तो हमारे मन भ्रमित हो जाता है, तो किसको भगवान माने और किस जो कहते हैं मैं भगवान हूँ वो ठग है। मानव घर मर जाओ जिसको भगवान ने कभी कहा है? राम जी ने पूछा कि तुम भगवान हो या नहीं? भगवान नहीं, मैं तो अधिशिष्ट का बेटा हूँ, ये दिया उत्तर, मैं भगवान हूँ कहीं कहा बताओ, आप इनने वैसे बताओ कि मैं भगवान हूँ ऐसा, तो मैं भगवान हूँ ठगी हुआ नाराज नहीं होता, मैं नहीं कहता हूँ, प्रश्न का उत्तर देता हूँ, मैं मेरी तरफ नहीं कहता हूँ, प्रश्न जैसा वक्त है, भाई जी नहीं कहा था कहीं उतार अपने तो भगवान को भजन करो, तेरे बाबे जो करो पूरा बोलो संसार नारायण तू बैठ गए अपना भुवन बहार, संसार में जो है करने दो, वह सेवक भी है वही है करे तो करने दो, तो राम भजन कर जगह सुबह दे हस्ते के चाल चलो मन मेरा जगत कुकरी को सुबह दे हाथी चले अपना अपना समझा कौन क्या करता है, आपको क्या मतलब है, आपको क्या देना है, आप सच्चे देश है भगवान होने जाओ, ये बात सच्ची बात ही है, फिर भी मेरे घर थोड़े करोगे करूंगा और मुझे बताओ क्या करोगे, मैं तो बात नहीं करता, नहीं गीता में लिखा है शास्त्र में लिखा है वो बात हम कह देते हैं भाई। आप करो तो आप गामा, मैं करो तो मेरा करो जैसे भला, आप लग जाओ आपका भला, मैं लग जाओ मेरा भला, सच्चे हृदय से लग जाओ तारे भाव है जो करो बोलो बोलो संसार, यह बहुत बढ़िया बात है, तेरे भाव है जो करो बोलो बोलो संसार नारायण तो बैठ गया अपन कौन कह दे कर दे, क्यों तुम्हारे मना करो मैंने क्यों फोड़ा दे क्यों समय सवाल दो कल तो गुस्सा माने गए तो राम राम खोट क्यों भाई, समय खराब क्यों करो बना कि तुम राम राम क्यों बता है, एक साधु का तुम राम राम क्यों, राम राम क्या फायदा है, क्या भाई आदत पड़ गई आदत पड़ आदत पड़ गई, चिले में क्यों पीता है आदत पड़ गई, राम राम करो टाइम टाइम करो, मैं राम राम करो टाइम टाइम करो, मैं थोड़े मना करूंगा कर लो, ये बकरे मारे के गाय मारे क्या कहूँ, हमारे घर से माने आ गया। लोग और परलोक दोनों बिगड़ेगा भाई, फायदा नहीं है, फायदा बिल्कुल नहीं है। फिर भी न माने तो मर्जी तुम्हारी हुई, तुम ना तुम्हारा। अपने तो भाई आंख मिचर लग जाओ, आंख मिलता आंख मिलता कोई कुछ नहीं कर, अपने लग जाओ अपने सच्चे देश। इतना बहुत है, मरने का पता नहीं, पेट में जाता है, जन्म का मर जाता है, दिनों का मर जाता है, महीनों को मर जाता है, वर्षों को मर जाता है, कुछ पता नहीं। इस बात पे अपने तो सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ, जीवे तो ही फायदा है, मरे तो ही फायदा है, भगवान में लग जाओ। भगवान में लग जाओ मैं नुकसान है ही नहीं, न पा ही न पा कोरा न पा, ये बात सच्ची बात है। सच्चे हृदय लग जाओ भगवान में, भगवान नाम लो, मस्त होकर के कीर्तन करो, खूब मस्त हो जाओ, इसमें एकदम तल्लीन हो जाओ। एक बात याद रखो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो छूट जाएगा, आप शरीर नहीं हो, भाई हो बहन हो, आप शरीर नहीं हो, शरीर तो मेरा है, मिल जाएगा, मिलता है विशुद्धता से, आप ही नीचे नहीं हो, मैं तो भगवान का हूं। क्या बात सच्ची है, सही नहीं, सही तो नहीं है, सच्चे तेरे भगवान न जाओ, मस्ती है भगवान का नाम लो, आनंद से मस्त हो जाओ। लोग खराब काम भी नहीं छोड़ते, हिंसा भी नहीं छोड़ते, चोरी नहीं छोड़ते, बड़े बड़े बुरे चार भी नहीं छोड़ते, आप भले क्यों छोड़ो, मनुष्य चले लो, खराब का भी नहीं छोड़ते, तो भले आप छोड़ो, बोलो नहीं तो खींचना, कोई बात है बोलो।